بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. هل اتاك حديث الغاشيه؟ تحقيق تان وٽ غاشيه يعني قيامت جي خبر پهتي. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. ڪيترا منه ان ڏينهن ذليل ۽ خوار هوندا جيڪي فقط دنيا لاءِ ڪم ڪندڙ ۽ ٿڪجندڙ هوندا. تصلى نارا حامية. اوے بردڙ باه ۾ پوندا. تسقى من عين آنية. انن کي بيحد ٽهڪندڙ چشمي مان پاڻي پياريو ويندو. ليس لهم طعام الا من ضريع. انن لاءِ ضريع يعني سڪل زهريلي ڪنڊن کان علاوه ڪو به طعام نه هوندو. لا يسمن ولا يغني من جوع. جيڪو نه کين ٿلو ڪندو ۽ نه کاون بُک دفع ڪندو. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ڪيترا چهرا ان ڏينهن نعمتن ۽ خوشين ۾ هوندا جيڪي پنهنجي ڪوشش تي راضي ۽ خوش هوندا. في جنة عالية. اهي بلند جنت ۾ هوندا. لا تسمع فيها لاغية. جو ان ۾ تا جائي گال نہ بدندا. فيها عين جارية. انهي ۾ هڪ چشمو وهندڙ آهي. فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة. انهي ۾ متاها تخت آهن ۽ هر وقت انهن جي اڳيان چونڊيل پيالا هوندا. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اي لاغيتا غاليجا وچائل هوندا ۽ انن تي سفيد اعلی قسم جا کپڑا وچائل هوندا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. چا پوءِ اهي اٺ جي خلقت نٿا ڏسن ته اهو ڪهڙي طرح پيدا ڪيو ويو. والى السماء كيف رفعت. ۽ آسمان ڏانهن نٿا ڏسن ته اهو ڪيئن بلند ڪيو ويو. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ۽ جبلن ڏانهن نٿا ڏسن ته اهي ڪيئن کوڙيا ويا ۽ زمين ڏانهن نٿا ڏسن ته اها ڪيئن وڇائي وئي. فذكر انما انت مذكر. پوءِ رسول عربي توهان نصيحت ڪريو توهان ته نصيحت ڪندڙ آهيو. لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. تما هرگز انن تي تسلط ڪندڙ ناهيو مگر جيڪو ماڻهو منهن پھيري ٿو ۽ كفر ڪري ٿو. فيعذبه الله العذاب الاكبر. پوءِ الله تعالى ان کي تمام وڏو عذاب چکائي ٿو. ان الينا ايابهم. بيشڪ انن جو ورن اسان ڏانهن آهي. ثم ان علينا حسابهم. ان کان پوءِ بيشڪ انهن جو حساب ڪرڻ اسان تي آهي.